لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع السبيل من أناب إلي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. السلام عليكم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے حق تعالی جل مجده الکریم نفس و شیطان دے شر تو محفوظ فرما دے. حق بول کے اس تے عمل دی توفیق بخشے. اج دے خطبہ جماعت المبارک دے اندر اوصاف اولیاء کرام دا بیان. سبحان اللہ. اوصاف صوفیاء کرام کہہ لو اولیاء کرام کہہ لو کتاب ایک میں پڑھیے جس نو تنبیہ المغترین آکھیا جاندا ہے. سیدی امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اس مبارک کتاب دے اندر اولیاء کرام دے اوصاف اخلاق عادات سیرت نو مخصوص اور منفرد رنگ وچ بیان فرمایا گیا ہے. میں چاہیا کہ اس کتاب دے وچوں تانوں اولیاء کرام دے اوصاف مبارکہ پڑھ کے سناواں. اینا اوصاف دے پڑھن سنن دے نال بندے نو اے فائدہ ہوندا ہے کہ وہ اپنے نیک عملاں تے مغرور نہیں ہوندا. بلکہ وہ یہ سمجھدا ہے کہ میں اسلام دے وچوں نکل چکیا, میں اسلام وچ آئی کوئی کاملین لوکاں دے وصف انہاں دے اخلاق و عادات اگر بیان ہوون تو بندہ انہاں دے اخلاق دا مطالعہ کر کے انہاں نو سن سمجھ کے اور نہیں تے کم از کم اپنے عملاں تے مغرور نہیں ہوندا, اپنے عملاں تے مغروری اور یہ سمجھنا کہ میں دین پورا کیتی بیٹھا, میں کافی عمل کر لیا, یہ شیطان والا کام ہے اور جہنم دی چابی ہے. میں سمجھ یہ خیال آیا نہیں تے بندہ گیا نہیں. حقیقت بھی یہ ہوئی ہے اور ہونا بھی بندے نوں انج چاہیدا ہے کہ جو عمل میں کیتا ہے کچھ نہیں کیتا, یہ ہے ہی نہیں. حقیقت بھی ہوئی بس دے اندر اگلے دن ایک بندہ ملیا, اس من پوچھا کہ پیر دی کی ضرورت ہوندی, ضروری ہوندا پیر پڑھنا, اصل نماز بھی پڑھنے ہاں, روزہ بھی رکھنے, حج بھی کرنے ہاں, قرآن شریف دا میں حافظ بھی ہاں, قاری بھی ہاں, ایسی ڈپٹی کنٹرولر فوج دا ہو, ڈپٹی کنٹرولر سی فوج دا شاہ درے دا, اتنا کچھ اسا کرنے ہیں, دین اپنا پورا کرنے, پھر کیا مرشد دی لوڑ ہوندی, کیوں ضروری مرشد, وہ سوال کیتا. میرے فوراً اللہ تعالی دی طرفوں سے نے چاہیا کہ مرشد اسے کام واسطے, اسے لئی مرشد ضروری ہوندا ہے کہ جے کامل مرشد نہ پڑیا جاوے نا بندہ اپنا سمجھتا ہے دین میں پورا کیتی بیٹھا, تو جے کامل مرشد پڑھ لوے تو پھر سمجھتا ہے میں ککھ نہیں کیتا. اس لیے میں کہ بیلیا مرشد پڑھنا ضروری ہے. ہن تو سمجھی بیٹھا ہے میں دین پورا کیتی بیٹھا, تو جے شریعت نال پھرولن تے آ جائیے نا تو دین پورا کی ایمان بھی نہیں لبنا. یہ سب کامل مرشد کا یہی فیض ہوتا ہے کہ بندے نو اعمال دے اوتے تکبر تے غرور تو بچاندا ہے. تکبر غرور ہے شیطان دا کام, وہ احساس پیدا اندر کردا ہے نفس دی حقیقت بندے اگے کھولدا ہے مرشد کامل. جدو نفس دے فتنے اگے بندے دے کھلدے نے ادھروں شرع شریف اللہ تعالی دی بارگاہ اس دی باریکی سامنے آؤ, بس پھر بندہ اسے احساس گم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں, نہ کچھ کر سکیا, نہ کچھ کر سکنا وا. جدو اے نیاز مندی, اے عاجزی, اے احساس اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بندہ لے کے جاوے گا, اس فضل و کرم دے نال رحمتاں دے نال اس بندے دی جھولیاں بھر دیں. فضل ہونے ہی اس لیے نے جس لیے یہ بندہ یقین کر کے گیا کہ میں تیری بارگاہ وچ کچھ نہیں لیا, نہ میں کچھ لیا سکتا سا, تیرا فضل ہی ہے تیری رحمت ہی, یعنی سارا کچھ کر کے, یہ نہ سمجھا جی بھی کرے الٹا, سارا کچھ کر کے اپنی پوری کوشش محنت تو بعد پھر اے نظریہ سوچ رکھے اور اے مرشد کامل تو بغیر اے نظریہ نہیں آؤدا نہیں تے جیڑا مرشد کامل نہ ہوئے مرشد ہوئے پمبیری وہ پھر اے آ بھئی مرید بھی تے پیر بھی وہ ایسے گمانڈے چوندے نے بھی سر تے پگ تے منہ تے داڑی رکھ لئیے ہن غوث ہوئی اساں کتب بھی اساں وہ پگ تے داڑی یہ دو چیزاں سارا کوئی سمجھ چڑھ گیا اولیاء کرام دیا ایک کتاب جدو میں پڑھی ہے نا میں تے ایویں لگا میں آئے غیر مسلم ہوں جیڑے کوئی گل پڑھنا ایویں لگتا ہے جی میں غیر مسلم ہوں مسلمان ہی کوئی واقعی ٹھیک ہے ہن میں جے بیٹھا ہوا اپنے تو اپنے آپ تو ہولے جسم والے بندیاں وچ تے میں سمجھنا جھارا میں ہی ہاں تے جے پہلواناں دی محفل ہوئے تو میں ہن اس سطح دے جسے جسم کاٹھ والے قد کاٹھ والے بندے ویکھاں تو میں سمجھنا میں تے کچھ بھی ایویں چارا پہلوان محفل چ بیٹھا ہوگی تے ساڈے رنگے اتنے کی نے انہوں نے لت تھلے رکھ کے انجی سا کٹ لینا سا ہی کٹ چڑنا تو سانو اپنے احساس پیدا ہو اساں یہ مطلب یہ نکلیا بھی آپ تو اتنے والے بندے ویکو وہ دین چ آپ تو اتنے والے ویکو جدو اتنے والے ویکو گے تو سمجھو گے اسا کو کھ نہیں کیتا جی دین چاپ تو تھلے والے ویکھو گے تو پھر شیطان انگو آپے مغروری آ جانی اس بھی آخیا میں چنگا تے اسا بھی آخ گے میں چنگے تو میں چنگا جانم لے جانا بندے نوں ہور کی ہوں اوصاف اولیاء کرام صوفیاء کرام امام عبد الوہاب شہرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بیان دے مطابق پہلا وصف انہاں دا اے ہوندا ہے کہ جیویں چھاں سایہ سائے دار چیز تو جدا نہیں ہوندا اسی طرح اللہ دے ولی اپنا عمل قرآن اور سنت تو جدا نہیں ہونا چاہیے تمام اولیاء کرام انہاں دا یہی کم ہوتا ہے کہ ہمیشہ عمل قرآن اور سنت دے مطابق کرنا ہے انہاں دی فکر اسے تے مصروف رہندی حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے لوکاں نے جھوٹ گڑیا ہویا ہے کہ پہلوان سن تے سید نال کول کیتا تے سید آکھیا ہویا اج تھلے ڈگ پاؤ مینوں کچھ چاہیدا ہے تو ڈگ پیا تے پھر ادھروں ڈگ پیا ادھروں چڑھ گیا تے شان بن گئی یہ نرا جھوٹ ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جم دے اللہ دے ولی سن کوئی پہلوان نہیں تھا یہ صرف مقرران دیاں بکواساں جھوٹ گڑے ہوئے نے پہلوان سن فلاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولی سن کوئی پہلوانی آپ نے کی تھی آپ فرماندے نے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ طریقتنا مشیدت بالکتاب والسنہ فرمایا یہ تصوف والے صوفیاء فقراء اولیاء دا اساں لوکاں دا طریقہ جڑا ہے نا یہ سب قرآن تے سنت قرآن تے سنت نال مضبوط اینوں پشت پناہی ساری اسے قرآن تے حدیث دیئے طاقت اسے دی کی مطلب ساڈا ہر عمل جڑا ہے نا تصوف والیاں دا او قرآن و سنت دے مطابق ہوندا ہے قرآن و سنت دے خلاف نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی حضرت صوفی دی حقیقت بھی یہ ہوئی. امام عبد الوہاب شارانی اسے کتاب تنبیہ المغترین اج فرماندنے فإن حقیقت الصوفیہ عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه الاخلاص. فرمایا صوفی کنہ نو اساں آنے آ, صوفی کس بندے نو آکھیا جاندا ہے؟ فرمایا صوفی او بندہ ہوندا ہے جڑا اپنے شریعت تے مطہرہ تے علم دے اوتے پورے خلوص نال عمل کرے. صوفی اونو آدھ دے, آج کل دو اونو آدھ دے نا جڑا داری رکھ لے. لیکن صوفی, صوفیاء کرام, اولیاء نو صوفیاء آکھیا جاندہ ہے. صوفیاء اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ صفائی آڑے ہون دے, دل دی صفائی, عمل دی صفائی, نیتان دی صفائی, ہر وقت اپنے ہر عمل دی صفائی شریعت دے مطابق کر دینے تا انہاں نو آکھیا جاندا ہے صوفی. تو آپ فرماندے نے طریقتنا مشیدت بالکتاب والسنۃ, ساڈا طریقہ کتاب و سنت دے نال مضبوط ہے. کتابنا ھذا سید الکتب واجمعھا شریعتنا اوضح الشرائع و ادقها. فرمایا قرآن اللہ تعالی دی کتاب ساری کتاباں دی سردار تے سب تو وڈی جامع کتاب ہے, اور ساری شریعتاں تو واضح شریعت اسلام والی. اس واسطے صوفی دا ہر عمل جڑا ہے وہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوندا ہے, قرآن و سنت دے مطابق ہوندا ہے. کدے مطابق ہوندا ہے؟ قرآن و سنت دے مطابق ہوندا ہے. یہ پہلا وصف صوفیاء دا. ہن جدو آپا جھاتی ماراں گے بھی ساڈا کام قرآن و حدیث دے مطابق آئے تے جدو نظر نہیں آنا تے پھر آپ ہی سمجھنا ہے اساں غیر مسلم بھی لگے پھرنے والے. دوسری صفت کہ جس قول فعل دے بارے انہاں نو اے معلوم نہ ہو سکے کہ ایک قرآن حدیث دے مطابق ہے کہ نہیں, پھر اس کام نو نہیں کرتے, چھڈی رکھ دے نے. جنہ چیر حقیقت شریعت دی نہ کھلے اس دے اتے عمل نہیں کرتے, او سارے پاسے نہیں جاتے. خالی لوکاں دے عمل ویکھ کے پیچھے نہیں چل رہے. کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہے لوگ تے برے کام بھی کردے نے, بدعتاں بھی کردے نے, شرع تو ہٹ کے بھی کردے نے, اساں لوکاں دے مگر کیویں چلیے؟ اللہ دے ولی لوگ جیڑا مسئلہ انہاں دے اگے قرآن حدیث دا نہ کھلے تے حالے گل روڑے چ ہوے تے پتہ نہیں یہ ہے جائز کہ نہیں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, تے شرع دی طرفوں رہنمائی انہاں نوں سامنے نہیں پئی ہوندی, وہ پھر اس کام نوں چھڈی رکھدے نے, انہوں کردے ہی نہیں, مت شریعت دے خلاف ہو جائے. امام عبد الوہاب شعرانی فرماندے نے پھر کئی ولی اللہ دے انج ہوندے نے کہ جو انہاں دے سامنے مسئلہ نہ کھلے, نواں مسئلہ ان دا درپیش ہویا ہے, انہاں نوں نہیں خبر پئی ہوندی بھی شرع اس دے بارے کی آخدی, تے پھر وہ ان کردے نے کہ اپنے دلان دی توجہ رسول کریم ال کر دے. جدو بارگاہ رسالت پیش ہو جاندے نے پھر اونا تو سرکاراں تو ہی پوچھ لیندے نے, حضور تہاڈی شرح دا آ مسئلہ ساڈے تے کھلدا نہیں پیا, یا نواں عمل ساڈے سامنے آیا ہے, جناب فرماؤ اس بارے کی رہنمائی. جو سرکار پھر انہاں نوں فرما دیندے نے اس دے مطابق عمل کر لیندے نے. لیکن امام عبد الوہاب شعرانی فرماندے نے کہ اے ہے اکابرین دا کم, ہاں چھوٹے بندے چھوٹے بندیاں دا کم نہیں ہے, بڑے وڈے ولایت والے بندیاں دا کم ہے کہ اپنی توجہ نال بارگاہ رسالت وچ پہنچ کے تو اتھوں مسئلہ پوچھ لین, اے مقام کوئی چھوٹا تے نہیں ہے. جیویں ہن سگریٹ نوشی ہے, یہ نوی شاید ہے نا، تے اس دے بارے کوئی خاص قرآن حدیث نام لے کے تے گل تے نہیں نہ کیتی، تے جے ان دے بارے نہیں دسیا تے اللہ دے ولی اس دے بارے بارگاہ رسالت جو پوچھ لیتے ہیں تو اتھوں جنہاں بھی پوچھا ہے نا انہاں انو حرام ہی سمجھے، تا کر کے شاہ صاحب کرما والے شیر ربانی اور جنہیں اولیاء کرام نے اور سخت دے خلاف ہوندے، سخت مخالف ہوندے نے، تا مخالف ہوندے نے کہ وہ اصل بارگاہ رسالت جو اپنا مسئلہ حل کرائی بیٹھے ہوندے، اس واسطے انہاں دے پیچھے ٹر پو نا تے ہے ان چنگی گل ہوندی. حضرت جی ساڈے صحابہ کرام انہاں دا ایویں دا ہی عمل ہوندا سی کہ انہاں نوں جدوں کوئی گل نہیں سی کھلدی تے انہاں رکی رکھنا کم عمل نہیں کرنا، ہو جے کرن لگے نے تے کسے دس دتا ہے کہ انج نہیں انج شرح وچ، تے صحابہ کرام اے نہیں ویکھیا ہے تھانوں کیویں دا بندہ ہے جڑا پیا آکھدا ہے انج نہیں انج ہے، انہاں اے ویکھیا ہے جدوں گل سید الانبیاء پاک دی پیا کردا ہے تے حضور سرکار تو جانی کھڑا ہے واقعی ہے صحابی تے دلیل حوالہ حضور سرکار دا پیا دیندا ہے، تے بس پھر او جڈے وڈے ہوندے سننا اوڈے چھوٹے بن جاندے سن، سبحان اللہ چھوٹے بن جاندے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے بارے اس کتاب وچ لکھیا ہے کئی وارا حضرت عمر کسے کام دا ارادہ فرماندے سن تے بعد لوگاں وچوں بعد لوگ جے آپ نوں فرما دیندے سن کہ حضور پاک نے نہیں کیتا، حضور نے اس دا امر نہیں فرمایا، تے جو ارادہ حضرت عمر کیتا ہوندا سی فوراً چھڈ دیندے سن، کیوں آکھے گل جو رسول کریم دی آ گئی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. آپ سرکار نے ایک وارا ارادہ فرمایا کہ لوکاں نو حکم کراں کہ جڑے کپڑے پاؤندے نے نا آپ سرکار نو ایک بار خیال آیا بھئی میں کپڑے بیت الخلا والے جس لئے میں حاجت کرن جانا وہ لا کے دوسرے کپڑے پا کے نماز پڑھا، کیوں جو مکھی پخانے تو اٹھ کے تے میرے کپڑیاں تے بہ جاندی تے یہ پاکی دے خلاف ہے، لہذا میں کراں بھی بس قضا حاجت لے کپڑے لا کے دوسرے پا کے پھر نماز پڑھیا کر. کسے بندے آپ نے عرض کیتی حضور تن پتہ نہیں حضور پاک دے زمانہ اقدس اندر لوگ وہ قضا حاجت لے کپڑے نال نماز پڑھ لیندے سن، تساں کیوں اتار دے جے؟ آپ نے فرمایا یار میں غلطی کیتی ہے توبہ کرنا، میں جڑا کام آپ سرکار دے سامنے ہوتا رہا تے آپ نہیں روکیا، میں کون ہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کنا یار اے لوگ حق دی طرف لوٹن والے، کنا حق دی طرف لوٹن والے. آپ فرماندے ہوندے سن حضرت فاروق اعظم فرماندے سن میں اس بندے واسطے اللہ تعالی دی طرف و رحمت دی دعا کرانگا جڑا بندہ میرے سامنے میرے عیب بیان کرے، جڑا میرے سامنے میرے عیب بیان کرے گا میں اس بندے واسطے رحمت دی دعا کرانگا. اساں تے عیب بیان کرن نال لڑنے ہیں، تعریف بیان کرن نال خوش ہونے. حضرت عمر اور صحابہ کرام اولیاء کرام اس دے الٹ تھا، اور ولی وہ ہوندا ہے جے عیب بیان کرو تے خوش ہو، تعریف کرو تے ناراض ہو. کیوں؟ نفس دشمن، دشمن دی تعریف ہوئے تے بندہ خوش کیوں؟ بے وقوف بندہ خوش ہو سی نا، دشمن دے عیب بیان ہون تے بندہ خوش ہوندا ہے، نفس دشمن ہے جدو ہے بیان ہون تے سیانے بندے ہوئی آکھنا وا اج ہوندا رہے چنگا کھولی جانا میں کٹ لواں گا کوشش کراں گا کڈن دی توجہ نال بولو سبحان اللہ اس طرح دی گل جیویں مکھی والی میں کیتی نا امام زین العابدین دے بارے وی اس طرح دا ہوندا ہے تیسری صفت انہاں دی فقیران دی صوفیاء دی کو اپنا معاملہ اپنے اولاد دا معاملہ اپنے سنگیاں دا معاملہ اللہ تعالی دے سپرد کیتی رکھ دے نے شریعت دے مطابق اصول قانون پورا کر دے نے اولاد دے بارے بھی گھر والیاں دے بارے بھی اپنا دسنا کرنا سارا کچھ فرض جو ہے وہ پورا کر لیندے نے ریا مسئلہ انہاں دا سیدھا ہونا اولاد دا گھر والیاں دا سنگیاں دا دوستاں دا یا مریداں دا انہاں دا سیدھا ہونا شرع دے راہ تے پینا اللہ رسول دا بننا اس بارے وہ اپنے آپ نوں پریشان نہیں رکھدے اس معاملے وچ اللہ تعالیٰ دے سپرد کر چھڑدے نے اسے تے یقین اعتماد رکھدے نے ہوندے اگے روندے گڑ گڑاندے نے مولا دل پھرن والا توں اے میں تے قانون پورا کر بیٹھا ہوں توں ہی دل پھیلے گا یا دعا کردے رہندے نے تے یا اللہ تعالیٰ دے سپرد کر کے معاملہ تے پھر تسلی نال اعتماد دے نال تے دل دے سکون نال باندھے نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہنچاندا اللہ تعالی انہاں دے دل نو ٹھار دیاں ان دے سنگیاں تے اولاد دا معاملہ حل کر چھڈدا ہے یہ بھی بڑے وڈے یقین دی گل ہے اپنے رب سونے نال چھوٹی شے نہیں حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرا پتر عبد الرحمان میں بڑی کوشش کردا سا علم دین پڑھے ہے جی ادھر ہی شوق لگے نو لیکن نہیں تھی لگدا اخیر میں اپنا معاملہ سونے دے سپرد چا کیتا تے میں کنڈ پیچھے دعا کردا سا یا اللہ ایندا دل چا سیدھا کر پاسا کہ میں ایک دہاڑ گزریے مولا اگے فریاد کیتی ہے معاملہ رب دے سپرد کیتا ہے اگلے دن اپنے سنگیاں تو بھی اگا شوق رکھی گلا دی صوفیاء کرام لوگ جڑے ہیں وہ انج دے ہوندے جے ہاں انہاں نوں پتہ ہے کہ دل دا پھیرن والا اللہ ہی اساں کسے نوں سیدھا نہیں کر سکدے سیدھا او نہیں کرنا ہے واٹ او نہیں کڈنے نے جدو اس یقین نال اپنے اللہ دی طرف متوجہ ہوندے نے تے دعاواں کردے نے اللہ تعالی انہاں دی آس امید پوری کر چھڑدا ہے ہیں ہاں اس اے یعنی اللہ تعالی نال یقین اور اعتماد انجو لوگ پیدا کر لیندے نے کہ اپنا ہر معاملہ دلوں اتوں قانون پورا ہونا ہے یہ بے وقوف دا کام ہے کہ دلوں رب دے سپرد کر کے تے اتوں شرع دا خیال نہ رکھے دلوں اللہ تعالی نال اعتماد تے اتوں شرع دا قانون پورا یہ صوفیاء کرام دا طریقہ ہے سبحان اللہ یہ ہے انہاں دی بس اس واسطے ساڈی اولاد جے سدھی نہیں نہ ہوندی تے کٹن مارن والے پاسے تے ادھر زیادہ توجہ نہ دتی زیادہ توجہ دتی انہاں دے جناب انہاں واسطے دعا دے اللہ تعالی آل توجہ دھیان گڑ گڑا کے حضور پاک سرکار دی حدیث مبارک مومن دی مومن دے بارے کنڈ پچھوں دعا قبول ہوندی دسو نہ انہوں میں تیرے حق اندر دعا کیتی کانڈ پیچھو چپ کر کے مسلمان پراز تے دعا کرے نا مومن بندہ تے اللہ تعالیٰ نہیں ٹال تسا خود سمجھدار ہو دوسرے عام مومن دے بارے دعا اللہ تعالیٰ کانڈ پیچھو والی رد نہیں کرتا تے قبول فرماندا ہے جبکہ اتھے صرف ایمان والا رشتہ ہے ایک تے اولاد نال تے دو رشتے ہو گئے ایمان والا بھی جان والا بھی دو رشتے جو ہیں تے ایتھے تے بندہ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ ہور عاجزی نال سوال کرے گا نا ہور درد نال سوال کرے گا تے جنہ دعا وچ درد تے عاجزی ہوے اللہ تعالی اوناں قبول کر سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا چوتھی صفت جو عمل کرتے ہیں خلوص نال کر خلوص اخلاص اخلاص کا معنی تو جان دو نا خالص کرنا خالص شے کیڑی ہوندی جس وچ کچھ شاید ملاوٹ کسی ہور شاید ملاوٹ دودھ خالص اونوں آندے نا جس وچ پانی دا قطرہ بھی نہ ہو. عمل خالص کیڑا ہوندا ہے؟ عمل خالص ہوندا ہے جدے وچ نیت ارادہ اللہ دی رضا تو سوا ہور کچھ نہ ہو. وہ خالص عمل ہو بالکل کوئی مقصد دنیاوی وچ شامل نہ ہوئے. جے ہو گیا دنیاوی مقصد ان دا بھی لوکاں نوں وکھانا وچ آ گیا ہے یا لوکاں تو فائدہ دنیا دا حاصل کرنا مقصود ہو گیا ہے دین دے کم نال تے پھر اینو آکھدے نے ریا تے وکھاوا. اینو حدیث پاک وچ آکھیا گیا چھوٹا شرک. ایک شرک ہو گیا نا وڈا ایک ہو گیا چھوٹا. وڈا شرک ہویا کہ بندہ خدا دے برابر کسے نو سمجھے یا خدا سمجھے خدا دے برابر سمجھے. چھوٹا شرک ہو گیا کہ عمل کرے دین دا تے مقصد او دا دنیا تو فائدہ لوکاں تو فائدہ حاصل کرنا تے دنیا کمانا مقصود ہوئے تے پھر اے بندہ اے چھوٹے شرک وچ پیا ہے. حدیث پاک جس نو چھوٹا شرک آکھیا گیا اے اتنا باریک کام ہے کہ حدیث پاک چاہندا ہے دور پتھر پیا ہوئے ہنیری رات وچ تے اس دے اُتے بیٹھی ہوئے کیڑی اس کیڑی نو ویکھنا سوکھا ہے تے آ ریا تے وکھاوے والی گل جیڑی ہے نا اس نو سمجھنا اوکھا ہے. میں تو اندت گیا نا بھی مرشد کامل ملے نا تو پھر جدو حقیقت کھولتا ہے تو ایویں لگتا ہے پھر کچھ نہیں کیتا. ہوں جدو یہ تسا آپ اندازہ لگاؤ کہ بھئی حدیث پاک کے چ دسیا گیا ریا وکھاوے نال کنے عمل برباد ہو جاندے نے. اللہ تبارک و تعالی ملاوٹ والا مال کوئی نہیں قبول کر بالکل وہ بارگاہ وچ خالص دین لے کے بندہ جاوے ایویں شرمندہ تے ذلیل تے خوار نہ ہو. حدیث پاک کے چاہندا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ جنت عدن علق فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال لها تكلمي فقالت قد افلح المؤمنون ثم قالت ثلاثا ثم قالت انا حرام على كل بخيل ومرائي. سونے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی نے جدو جنت نو پیدا فرمایا ہے ادھے چنج دا سامان رکھیا ہے جڑا کسے اکھ تکیا ہی نہیں کسے کان سنیا ہی نہیں کسے بشر دے دل تے او دا خیال تک نہیں آیا. اس اللہ تعالی نے اس نو فرمایا بول. جنت بولی اس آخیا تین وار قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے ایمان والے کامیاب ہو گئے ایمان والے کامیاب ہو گئے. پھر جنت نے آخیا میں حرام ہر اس بندے دے جڑا بخیل ہے اور وخاوا کرن والا ہے. بخیل تے بھی حرام بخیل جڑا اپنے مال دے اندر اللہ تعالی دے حق فرد پورے نہ کرے مال بچاوے فرد گواوے تے مرائی اونوں آکھدے نے جڑا وخاوا کرے لوکاں نوں وخان دی خاطر کوئی کم چنگا کرے کوئی چنگا کم ہوئے تے مقصد اللہ دی رضا نہ ہوئے مال لوگاں دا وکھانا لوگاں نو لانا لوگاں تو نفع حاصل کرنا لوگاں تو کوئی مقصد جڑا دنیا دا رکھی کھڑا ہے. ہاں جی جناب والا سمجھ لے ایسا بندہ مرائی ہے چھوٹا شرک کیتی بیٹھا ہے چھوٹے قسم دا مشرک بنیا بیٹھا ہے کافران نال اللہ وحدہ لا شریک مولا قیامت والے دن نو اجر ثواب کی دینا ہے انہیں الٹا عذاب وچ پینا ہے اپنے عمل دے نال. حدیث پاک کے چاہندا ہے جدو قیامت والے دن وکھاوے کرن والا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا سوال کرے گا مولا مینوں اجر عطا فرما. رب سونا فرماوے گا کیڑا کام تو میرے واسطے کیتا ہے جنہاں نو وکھاون واسطے کردا سیں انہاں تو اجر لے. تجھے میرے واسطے کیتا ہوندا میں تینوں اجر عطا کردا تو تے لوکاں نو وکھائی انہاں تو جا کے منگ پھر عذاب دے اندر پے جاوے گا. سجنا معلوم ہویا ہر عمل کرن تو پہلو بندہ اپنی نیت خالص کر لوے پھر بھاویں تھوڑا وی کرے گا مولا دی بارگاہ وچ چوکھا بن جاوے گا. توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلص العمل فإن الناقد بصیر. عمل کو خالص کر لو پرکھن والا بڑی باریک نگاہ رکھدا ہے. فإن الناقد بصیر. سیانے سونا لے جانے سنیارے دے کول اوندے کول دے انہی دا سودا ہے انہیں اس سے ویلے انہوں تبا کے کھوٹ ایک پاسے چکر میں خالص ایک پاسے چکر میں تو یہ سنیارہ جیڑا ہے نا وہ کھوٹ ایک پاسے کر لیند ہے تو مالک تعالی وہ عمل دک جیڑا کھوٹ وچ رڑیا پیا ہے انہوں قیامت والے دن کیویں نکھیڑا نہ کرے اسنو کیوں جدا نہ کرے گا ہے وہ کیویں. اس واسطے بزرگ لوگ فرما دے رہے ہو ایتھے ہی کھرا کر لے اپنے عمل نو ایتھے ہی کھڑا کر لے. اچھا جویں جویں نا یہ گلاں پڑھی دیا نا تو مقرر والے گور جڑے نا انہاں تو دور نسیدا ہے تو نسن دا ارادہ کرتا ہے کہ باتیں چھڈیے. یہ یار اس انداز نال بولن دا ارادہ بھی لوگ پسند کرن تے لوگ بلے بلے آکھن ہاں جی شیر پڑھا تے اس ٹکی ہو جان یہ پھر آ جاندا ہے اس زمرے وچ پھر ڈر لگدا ہے یار اساں کی کرنے. لیکن ایک شے مینوں پھر یہ دلیر کردی اس گل تے کہ شیخ دی برکت نال میرا ارادہ یہ نہیں ہوندا میں تانوں فسا کے تے تواڈے تو کوئی فائدہ لینا ہے اپنی ذات دا. میں اس واسطے سر شیر پڑھ لینا کہ چلو اسے نال جے کسے دا دل موم ہوندا ہے تے دین والے پاسے آ جاندا ہے نیت اے ہوندی ہے جدوں دین آ. کیونکہ میں ویکھیا ہے کئی بندے ایک شیر ہی میں پڑھیا چا انہاں دی زندگی بدل گئی ایک شیر نال ہی زندگی بدل گئی. بڑے بڑے پاپی بندے سر لایا شیر دے نال تے آخر ایک گل دا حسن ہوندا ہے اس گل دے حسن نال جی آواز دا حسن شامل ہو جاوے تے سونے تے سواگا ہی بن جاندا. گل ساری نیتاں دی تے میری نیت یہ نہیں ہوندی اللہ جی ہوئے بھی صحیح تے اللہ تعالی معاف فرماوے منو یہ نیت میری نہیں ہوندی کہ میں انہاں نوں پھسا کے کوئی روپیے نہ کوئی لینے نے. ہے جی اگر یہ نیت ہوے میری تے پھر سر دے نال ایک ہور بےمانی میں شامل کر لواں کی انہاں لوکاں نوں خوش کرن والی کیویں بھائی گلاں بھی انہاں دی مرضی دیاں کراں تے گلاں دے میں 37 سال کرنا وہ 37 سال جڑیاں گلاں کرنا سر نال کرنا اوندا مقصد ہی ہوندا ہے کہ اے یار کسے دے دل تے چوٹ وج جاوے ان دی زندگی بدل جاوے تے اس دی زندگی بدلن نال اللہ تعالی میرے تے فضل فرماوے. امید تے بڑی ہے اس نیت تے اللہ تعالی میں نہ پے سی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. باقی انج معاملہ ہے اوکھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا واز مبارک آپ دا خطاب خطبہ شریف جڑا ہے وہ سر تو بھی خالی ہوندا سی شیراں تو بھی خالی ہوندا سی. آپ دا دی آواز مبارک اچھی ہو جاندی سی. بخاری شریف جی ہے اذا خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علا صوتہ, جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, اچھی آواز. وحمرت عینا ہو, آپ کی آنکھیں مبارک تو سرخ ہو جاتی جلال نار. وشتد غضب ہو, آپ دا غضب مبارک سخت ہو جاتا. اینج لگدا سی جویں کوئی بڑی وڈی آفت آن والی ہے یا وڈی فوج حملہ کرن والی ہے, تے آپ ڈراؤندے پین کہ ہنے آئے تے بچو ہے تے اٹھو ہے تے کی کیفیت ہوندی ڈرانے والے بندے دی. اے بخاری شریف وچ آپ سرکار دے خطبے دے دوران کیفیت نو بیان کیتا گیا ہے, اینج دی کیفیت ہوندی سی. لیکن ہن سجنا نفسی اینج دے بنے پین کہ جھٹ اسی لا چھڈیے نا, جھٹ سخت انداز نال تے قوم پتہ کی ہے لڑن نو ہی پیندا ہے, کود کود کے پاؤں پیندا ہے مول دی تینو پتہ ہی کو نہیں پیار نال بولی دا آندے نے کہ نہیں. میں اگر ایک ٹک ایک گھنٹہ اسے کیفیت دا لا چھوڑا نا, اوئے ہوئے ہوئے ادھا مجمعون جی اٹھ کے باہر نکل جائے. کیوں اساں بےمان بنے پئے ہیں؟ اے نہیں کہ آپ دی سنت پاک نعوذ باللہ کو کمی چاہیدہ تے وہی ہے, لیکن اساں بےمان بنے پئے ہیں. او تے صحابہ کرام سن نا جنہاں نو محبوب دا اے انداز گل نالوں ہی ود مٹھا لگدا سی. اور اسے انداز دے اتے یو خوش ہون دے سن, تے پھر اپنی زندگی دے اندر انقلاب برپا کر دے سن. ایسا ہو نہیں رہا. ایسا ہو نہیں رہا. ایسا وہ ہے ہی نہیں. نہیں رہا کی ایسا وہ ہے ہی نہیں. انجی نہیں تو ہون تے سنگیا ایسے انداز نال جی میں مائن سمجھانا جی کوئی ایمی سمجھ لوے تو بڑی گل. غلامان دا صدقہ میں نہ پڑے میں نے ایک آندھا یا کہ تو حسان ہے میں کہو مر رہے ہیں جیڑیاں میں گلن کرنا نا جی کوئی ہس کے سن لوے تو برداشت کر لوے تو بڑی مہربانی یہ تو سوٹے آنیا گلن ہیں انہاں دا تقاضا اے گلن انج دیاں نے تے کوئی نفس انج دے نے کہ میں تقریر کر کے ہٹاں تے بس جنگ شروع ہو جائے بس ہٹاں کی وچے شروع ہو جائے تے جے سن لیندے نے ہس کے نا انہاں گلن نو تیر سمجھ لو اینا دی میر باننی اینا ایک بچائی بیٹھے ران دی روام آنگے پہ پھر روال آنگے کسی بار صورت میں اخلاص دی پہ گل کرنا. حضرت وحب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ نو تابعی نے بڑے بڑے صحابہ نو ویکھن والے آپ فرمان دینے من طلب الدنیا بعمل الآخرة نقص اللہ قلبه وکتب اسمه فی دیوان اہل النار. فرمایا جڑا بندہ آخرت دے کم دے نال دنیا دا طالب بن دے دنیا تلاش کر دے آخرت دے کم دے نال فرمایا اللہ تعالیٰ اس دا دل الٹا چھڑ دے اور اس دا نامہ جہنمیاں دے دفتر اچ لکھ چھڑ دے ناریاں دے دفتر دے اندر لکھ چھڑ دے. سنگیاں آخرت دا کم ہوئے، مثلا راہ دے اتے نلکا چلائے، راہ دے اتے پانی چلائے، مقصد ووٹ لینا آگئے، راہ دے مسافر خانہ چا بنائے، مقصد ووٹ لینا، تعریف کرانی، چودر بھی صدانا ہے، سمجھ لے اے ہن سدھا جہنم دے وچ نامہ لکھائی کھڑائی، اینو دو لانتا پائے جان گیا، ایک دا دل الٹا ہو جانا ہے، کی مطلب الٹا دل، کدی سدھا سوچ دا ہی نہیں، الٹا دل ہمیشہ پٹھا ہی مرد ہے، جڑا سدھا دل ہوئے بندہ اوہی حق سندا وی اے، قبول کردا وی اے، سمجھدا وی اے۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماندے نے جے عمل کم آخرت دا ہے تے مقصد دنیا بڑی کھڑی اے، ہن دو لانتاں پے جان گیاں، اک نواں جہنمی اج لکھیا جانا ہے، دوسرا اس بندے دا دل اللہ تعالی الٹا چھڈنا وے، اور اے وڈی سزا اے جہنم وچ جان لالوں، اے وڈی سزا اے، کیونکہ جس بندے دا دل مودا ہو جاوے او بندہ ہر برا کام کردا اے، حتا کہ کفر تک وی جا پڑدا وے۔ سجنا مومن بندہ اوہی ہوندا اے جدا دل سیدھا رہ جاوے، اللہ دے ولی لوگ بھی اپنے دل سیدھا ہی کرن دی کوشش وچ رہندے نے۔ ہاں جی صدقے جاواں، توجہ فرماون، آپ اندازہ لگاندے جاواں گے اساں کیڑا کم ہے اساں جڑا لوکاں واسطے کرنے ہیں، کم آخرت دا سی، جزا آخرت وچ لینی سی، اساں ایتھے لوکاں کول جزا دی امید رکھن لگ پئے ہیں۔ ہاں جی حضرت اگے سن، توجہ فرما، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے خلیفہ فرماندے نے، حضرت عیسی علیہ السلام فرماندے نے، من عمل بما علم کان ولی للہ حقا، فرمایا جڑا بندہ علم تے عمل کردا ہے اللہ دی خاطر، سمجھ لو اللہ دا ولی ہے، اللہ دا ہی پیارا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام فرماندے سن، سبحان اللہ، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ محدث امام فرماندے نے، مینوں میری ماں نے فرمایا، پترا علم حاصل نہ کری جنہ چیر عمل دی نیت نہ ہوئی، جے عمل دی نیت نہ ہوئے گی تے قیامت والے دن اے ہوئی علم تیرے واسطے وبال بن جانے، اے ہوئی علم تیرے واسطے مصیبت بن مان جانے۔ پترا پہلو عمل دی نیت کری، عمل دی نیت کری، خالہ لوگاں نو سناونا مقصد نہ ہوئے، اپنے آپ دا عمل مقصد ہوئے، تا جا کے علم تینو قیامت والے دن نجات پواوے گا، ورنہ نہیں۔ ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، اگے سن، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی عادت مبارک سی، زیادہ تر اپنے آپ دے نال سخت بول دے سن، اساں تے لوکاں نال بولنے ہاں نا، انہاں آپ نال سخت بولنا تے گالا گلا کرنیاں آپ نال، تے کی آکھنا، فرمانا اوے لوکاں نوں چنگیاں گلاں کرنا ہے، نیک بندے آلیاں، عبادت گزاراں آلیاں، ہیں تے آپ فاسقاں والے کم کرنا ہے، تینوں حیا نہیں ہوندی، اپنے آپ نال گلاں کرنیاں۔ حضرت حسن بصری نے ہیں اپنے آپ نوں ڈانٹنا، قبلہ دوجے نوں ڈانٹنا سوکھا ہے، آپ نوں ڈانٹنا اوکھے، مومن اپنا حساب پڑھو کردا ہے، دوے دا بعد وچ کردا ہے، گل ہے حسن بصری سبحان اللہ، یعنی مولا علی دے غلام پردے، آپ دی اماں جی قبلہ جڑیاں سن او مولا علی دے حضور پاک سید عالم سرکار دے گھر والیاں دی خادمہ سی، آپ نو اعتاب کردے سن، آپ دا حساب کردے سن، اور سنو جے بندے نے اپنا اپنیاں بریاں صفتاں پچھاننیاں ہون تو ان دا ایک طریقہ اے وے، ایک طریقہ کہ لوک جدوں کم کرن تے اینو غصہ لگے تے برا لگے، یارے کیوں پہ کردے، یہ نہیں ہونا چاہیے کام، جیڑا کام لوکاں نو ویکھ کے اینو برا لگدا ہے یہ سمجھ لوے جے میرے چ ہوسی تے تاں وی تے برا ہی ہوسی نا، اور نفس دی، کیونکہ المومنو مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے، شیشہ سامنے کرو تے عیب شکل ساری کیفیت دس دی۔ مومن اگلا کام کرے توجہ، مومن ہوئے اگلا برا تے بندے نو اس دے اندر برائیاں جڑیاں دسن وہ اپنے وچوں کڈے اونوں فوراً دسن گیاں۔ میں مثال دینا بھئی، تواڈے سامنے ساڈے سامنے کوئی بندہ گال کڈ کے بولے سخت لہجے وچ ساڈے نال بولے تے سانو غصہ نہیں لگنا، تے پھر اساں ایتھوں ہی اندازہ لا لئیے جے اے ساڈے نال اوکھا بولدا ہے تے سانو بھڑا پیا لگدا ہے، تے جے تو اسی بولاں گے اینوں وی تے ایویں بھڑا لگنا ہے، لہذا اپنے اندروں اے اوکھے کا بولن والا کڈ لئیے کام تے چنگا ہے۔ اے مومن مومن دا شیشہ، ہاں جے مومن اگلا ہوئے چنگا نیک بندے نالوں ود نیک تے پھر بھی شیشہ ہے، کیویں؟ پھر اوندیاں چنگیاں صفتاں ویکھاں گے تے اپنے کالے داغ دسن لگ پین گے، اے یار ویکھ آ کی اے دسی کی۔ مومن برا ہوئے تاں وی مومن واسطے شیشہ ہے، مومن نیک ہوئے تاں وی جے برا ہے تے بریاں صفتاں ویکھ کے اپنیاں بدل لئیے، اون دے وچ ویکھ کے سانو احساس ہوئے کیا ہے ساڈے اندر نہیں ہونیاں چاہیدیاں جڑیاں دے اندر نے، تے جے مومن اگلا اللہ دا ولی ہے نیک، پھر اوندیاں چنگیاں صفتاں ویکھ کے پھر اپنیاں بدل لینیاں چاہیدیاں نے۔ بہر صورت مومن جڑا ہے نا اگلا، وہ ہر صورت وچ مومن واسطے آئینہ ہوندا ہے، بشرطے کہ اے وی مومن ہوے ویکھن والا، تے اینوں ضرور اپنیاں برائیاں دا احساس اگلے مومن نوں ویکھن نال ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اجا پتہ کی ہے او یار، گل اے بھی نفس جڑا ہے نا اے اپنے عیب نہیں نا ویندا، بھاویں ٹھنڈے آ کے ہوویں تے دوسرے دے عیب بھاویں ہوویں ریت تے ذرے جڈے تے کڈی کھڑا ہوندا ہے، یہ دی صفت ہے، تے جے یہ دی صفت ہے تے جڑے عیب ایڈے اینے آپاں لوکاں دے کڈ لینے ہاں نا، تے پھر اپنے اندر چاتی مار کے تے اوہی عیب جے ویکھیے تے ادھروں وی تے کڈنے فرد نے نا، پھر اتنا بھی اللہ تعالیٰ تینوں یہ تو نہیں آخیا بھی اگلے دے نگاہ رکھتے آپ، بلکہ حدیث پاک وچ تونوں خوشبخت دسیا گیا ہے جیڑا بندہ اپنے عیب ویکھے، اپنے عیب سب تو زیادہ ویکھے اور سمجھے کہ میرے اندر جن میں عیب نے کسے وچ نہیں، وہ بندہ خوشبخت ہے۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ، تو حضرت حسن بصری اپنے نفس نو چڑکیاں مارنیاں، ڈانٹنا، گلاں نیک لوکاں والیاں کرنا، کم فاسقاں والے کرنا، منافقاں والے کرنا، وخاوے کرن والیاں دے کم کرنا۔ بس سمجھے میں اپنے آپ پیانا عبارت عربی دی پہ پڑھنا۔ وکان الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر ما یعاتب نفسہ ویوبخها بقوله تتکلمین بکلام الصالحین القانتین العابدین وتفعلین فعل الفاسقین المنافقین المرائین والله ما هذه صفات المخلصین۔ فرمانا اپنے آپ نو گلا نیکاں والیاں کرنا، اللہ تعالی اگے جھکن والے بندے والیاں کرنا، اللہ تعالی دی عبادت گزار بندے والیاں کرنا، پر کم فاسقاں والے منافقاں والے ذرا سوچئے دے صحیح اسی ہے جڑی اساں دے کدی آپ نو نہ منافق سمجھیا نہ کدی مرائی سمجھیا نہ فاسق سمجھیا۔ خواجہ حسن بصری آپ نو فرماندے نے، فرماندے نے کم تیرے سارے منافقاں والے نے، معلوم ہویا کامل مومن، کامل مومن جدا ایمان خدا تعالی پورا کر چھڈیا ہوئے وہ اپنے آپ نو منافق سمجھے گا، اپنے آپ نو سمجھے گا میں فاسق فاجر بدکار ہاں، سمجھے گا میں منافقاں دی صف دے اندر ہاں، ہاں جی تاں جا کے وہ اپنے عمل خالص کرے گا تے پھر اللہ دے مخلص بندیاں دے اندر لکھیا جاوے گا۔ جڑا ساڈے ورگوں نہ مراد ہے، ساڈے وانگوں جڑا بندہ ہاں جی فاسق مرائے منافق سی وہ آپ سمجھ سی میں مخلص لگا پھرنا وا، میرے سارے کم خالص نے، میں سب کم چنگے کرتا پھرنا وا، تاں جا کے وہ پھر اللہ تعالی دے کاغذ دے اندر انہیں منافق لکھیا جانے، مرائی لکھیا جانے۔ خدا دے بندے بزرگ لوگ فرماندے نے سیاح ہوتا ہے جڑا آپ بے وقوف سمجھے، بخشیا ہوتا ہے جڑا آپ جناب سمجھے میں بخشی چن والا کوئی نہیں۔ ہاں جی جناب جی اسی طرح نیک ہوتا ہے جڑا آپ بد سمجھے، بد ہوتا ہے جڑا آپ نیک سمجھے، ہاں جی برا ہوتا ہے جڑا آپ چنگا سمجھے، چنگا ہوتا ہے جڑا آپ برا سمجھے، سیاح ہوتا ہے جڑا آپ پاگل سمجھے، پاگل ہوتا ہے جڑا آپ سیاح سمجھے، سیاح بندہ کدی آپ پاگل سیاح نہیں سمجھتا۔ ہاں جی سنگیا وہ آپ پاگل سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے جی کوئی چنگا کام میرے کو اکل مندہ والا ہو جاندہ ہے، میرا کمال نہیں میرے رب ذل جلال دا کمال ہے۔ پانی دی بھی کمی ہے پتر، پانی دی کمی ہے پتر، آئے تھے پانی تھوڑا ہے، توجہ نال بولو سبحان اللہ، سمجھ آ گئی نے، ذرا جیندے ہیں بولو سبحان اللہ۔ اور سنگیا آپس میں بیٹھے ہاں، اللہ دے ولی جنہیں ویکھو گے نا، ایک تے آپ سمجھن گے سب تو بڑے گناہگار، دوسرا آکھن گے بابا اصا بے وقوف پاگل میاں ساڈے کوئی اکل ہے، میرے چ کوئی اکل نہیں ہے۔ جنی ویکھو گے وہ نیاز مندی دے کلمے بولن گے، ایویں نہیں تے ساڈا کام الٹ، پھر سکولیاں دا تے سارا ہی الٹ، وہ کی سمجھن گے انہاں جنو چھیڑو گے زمانے دا بدترین بے وقوف ہونا ہے نا، انہیں آکھنا توں پاگل میں سیاں الٹ، ایویں نہیں جنہ انہاں وچ ود بے وقوف ہونا ہے انہاں چگڑ دا پتر آپ نو سیاں سمجھے گا، وہ نہ مراد آ اے صفت نہیں سیاں دی، سیاں بندہ آپ نو پاگل سمجھدا ہے، سمجھ آ گئی نے کوئی نہ۔ جنے تواڈے حکومتی ہیں اتے ہیں ایک نمبر چگڑ بے وقوف نہ مراد، جنے افسر سمجھن گے کی میں سیاح وا یہ ساری دنیا پا جائے، تو اگلے دن اللہ تعالی دے فضل و کرم نال جھگڑا سی سید مدثر علی شاہ صاحب کا وابیاں نال دیوبندیاں نال، پتہ نہیں ایس پی ڈی ایس پی بلایا انہوں نے سڈیا شاہ صاحب نو بھی، تو میرے بھائی ہوئی چلے گیا سال صاحب، اللہ تعالی دے فضل نال ہوں درویشاں کول بہن والا بندہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ اتے گلاں ماریاں وہ ایس پی دے دند ہی کھٹے ہو گئے، اندر کول بولیا ہی نہ جاوے میں اندر نال گل کراں کی، اللہ تعالی دے فضل نال اور سارا دا سارا عملہ بدھو دا بدھو بنیا بیٹھا، ایک گل کرے وہ پاگو پاگا پتا ویکھنے گاہ ویکھن سجے کبے ویکھن بھی بولتا کی، کوکا ایمان نال نرے کھوتے کٹھے ہوئے جے قسم خدا دی، تھڈو نا مراد ایمان نو ہی فارغ نے تے اکلو ہی فارغ نے، صرف بیٹھے کالے نال نے کلاشن کو بس یہاں سورا کول جی طاقت نہ ہو تو ایمان والے چٹ بھی بان جوگے نہیں گے، ایڈے چگل بدھو جی یہاں سمجھ کوئی نہیں اکڑ کی ہوتی، اصل نے الما کے ویکیا ہے نا بھائی وڈے تو وڈا تمن خان، ہوں میں تمہیں موٹی جی گل دسا یہاں کی بے وقوفی کی، اگلے دن میں دریائے رحمت شریف اٹک تقریر کر کے آ رہے سن، دو گڈیاں سن اے سی والی وڈیاں اتوں لاہوروں سپیشل گئی سن مخصوص، اتے گی روک لی موتر وے والے، ہوں انہوں وہ آ گئے افسر، انہوں وہ آدھا نیچو اترو نیچو اترو، یہ چلان ہوگا چلان ہوگا چلان، وہ کھا دے جی یہ شیشہ رنگ کیا ہوا ہے، باہر سے کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ تو چلان ہوگا بس. میں نو بابا گسا چڑھیا، ہوں جو کچھ میں آکھنا تھی، جو کرنا تھی، اللہ تعالی نے جو کرانا تھی خیر ہو گیا. میں انہوں آخیا میرے ایک سوال دا جواب اپنے اتوں تو لے کے تھلے تک سارے عملے کو لیا، میں میری زبان وڈ کتیاں کے چڑھ دیا. انج میں آخیا کتیاں کو لڑنا لڑن لڑن کو نہیں، یہ کوئی بندے کا کام نہیں، بندے پوترا کا کام نہیں. گل کا جواب گل نال دے تے سواد بڑا ہی. میرا ایک سوال صرف تروڑ دے کی بھئی توں آ تسا پہ آخ دے جے گڈی دا شیشہ رنگیا ہوے تے پھر اندروں دسدا نہیں تے لہذا چلان ہے، تے اے دس بھی ساریاں اے سی والیاں گڈیاں جڑیاں ہیں انہاں دے اندروں کپڑے ایڈے ایڈے تلی جنہ موٹے ٹنگے ہوندے نے کہ نہیں، تے گرمیاں وچ وتھ بھی نہیں کرن دیندے. ماسا کپڑا ہٹن نہیں دیں دے بھی سیک اندر آنا ہے. میں کہا جی اوتری دیا ہوں وڈیاں تو پوچھو، میں سارے خندیران دی پہ گل کرنا کسے نو پوچھ کے تے مینوں اینی جواب اینی جواب چاہے بھئی رنگ نال تے اندروں ککھ نہیں دسدا تے جیڑا اس رضائی جنا موٹا کپڑا ٹنگی کھلائیں دے نال دس پیندا ہے. او مکار، ان آخو صرف لٹن دا ایک طریقہ ہے. وہ سیانے اندر ہے نا بھائی، جب دو مرد بڈی کٹنی ہوئے تو موڑا اندر آٹا گن دی ہلدی کیوں؟ یہ صرف آٹا گن دی ہلدی کیوں والا قانون ہے، قانون نہیں. اور پھر پٹھی دے پتراں دا کام ویکھ، دن نو کپڑے بند، بالکل کپڑا نال کپڑا ٹنگیا ہونا ہے اور زارا وتھ نہیں ہون دینی. رات نو پھر کپڑے پاس ٹنگ دینے نے، بند کر دینے نے، یعنی ٹنگ دینے نے ایک پاسے، پھر شیشے صاف، پھر کپڑا شیشے اگے نہ آوے، جے آ جاوے تو پھر چلانے. بولے شو دے بیچارے ساڈے اکلو پیدل جو بڑھ گئے ہیں. جنوں پوچھو ڈرائیور نو، اسے موٹر وے والی پولیس بہت اچھی، بالکل تھان تے کر لیں دے نے، اونج 150 نال راضی نہیں ہوندے. تے جڑے دوجے نے او تے اسی سور نے نہیں رہے، توپا توپا توپا ٹپڑ نہیں دیندے. یہ بڑے چنگے نے، ایک تے کسے دی مندے نہیں، سبحان اللہ، دوجا تھان تے جرمانہ اسے لئی، تریجا رشوت نہیں لیندے. وہ میں کیا اوترا اینا نونا مرادا نو لین دی لوڑ کیڑی اینا بیمانا نو، جنا دی ویوی چاہ 1000 روپیہ تنخواہ اے، پھر جرمانے رکھے گئے نے 200 to 5000 تک، تے حکومت نو اے جو لٹن اتلے کھان وہ انہوں بھی 1000 دے سی گڈیاں گئے آرام نال جناب تے مرے. اے ویخ بھائی، دوسری پولیس والوں کا لکما سی ایڈا سارا، اے 5-10 سگریٹ نال بھی جان چھٹ جاندی سی، تے اے سور جڈے وڈے ہو سکیا بھائی، جنہ وڈا جانور اوڈی وڈی خوراک، گدڑ دا منہ چھوٹا تے شیر دا تے سمندری گھوڑے دا اس تو ہی وڈا موڑو. یہ ہوئے تے مگر مچھ نہ مراد آ، یہ تیرے تو کاہدے واسطے روپیے 50 نال راضی ہون جڑے تینوں 500 تو لے کے تے 15 جناب 3-3000 تے 7-7000 تک چھرا پھیری کھڑے نے، انہاں نوں کاہدی لوڑ روپیے تے راضی ہون دی. لیکن اوتری قوم بچارے اکلوں فارغ ایمان نال پتہ نہیں کندا رونا روئیے تھے تے کندا نہ روئیے، وگڑیا ہوئے ایک تے سمجھاوے ویڑا، وگڑیا ہوئے ویڑا مڑ سمجھاوے تھے کیڑا. ایسی عجیب بکری ہے، بگیار دے منہ چ زخمی ہو چریچ پڑیت کے خوش ہوندی ہے پئی آخر کیڈا سونا بگیار، یہ پہلے نالوں بگیار چنگا ہے. یہ بے وقوف قوم دا حال. توجہ نہیں جی فرمائی سبحان اللہ تو اور کیا آگا کلندر اقبال ہے میں تو نہیں آتا سبحان اللہ اقبال فرماندا شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہے پیدا روک نخچیری توجہ نال بولو سبحان خیر اچھا وہ گل پہ سنا سا جس لیے وہ لتاڑیا گیا نا پہلے تو بڑا چڑھیا طوفان آگو جی میں سلاب پہ آتا ہوگا پتا نہیں کن کیوں سک پانی پہ آتا ہے تو جدو انہیں اگوں اللہ تعالی دے فضل نال پیندیاں ویکھیاں چنگیاں ستھریاں انہوں پتا لگ گیا بھی کام پا ہے میں کوئی اور بول بھی سمجھا تھا ایک اور پھر حضرت پہلو تو ہے سنا افسر بلاؤ یہ بلاؤ وہ بلاؤ جب واؤں واؤں واؤں واؤں کرنے کچھ نہ بنیا تو میں دبیا نہ تو گلا میں سنا چڑیا تھی بھیا پھر میں جی میں بھی سید ہاں میں اگو ہاتھ چا بننے میں کہ وہ سید آ ایک سید حسین ہے جی یزید نال نہیں بنی تو پتہ نہیں کیڑی برادری دا سید ہے جی یہود نال بن گئی پھر تو پھر فت بج گئی پھر مر گیا آندا حضرت صاحب پھر آہستا آہستا ہی سیدھا ہوگا نا میں کیا اتنے آ ہوں آہستا آہستا ہی سیدھا ہوگا میں کہ ہوں ٹھیک ہے ہوں سمجھی کھڑے سارے ڈنگی دے پتر متھے لگے جی اصل سیدھا کرنا ہے ہولے ہولے کرنا سمجھی کا باندر آگو پوچھڑ میں لگ گئی پھول لگ گیا تو سور بن گیا اب اگر تو عقل سیکھو جی عقل سیکھنی ہے تو یہودی دے بوئے سکول چ نہیں لبنی عقل سیکھنی ہے تو مصطفیٰ دے غلام دے دروازے دسو شگرد جو ساڈے سارے ایڈے پاگل نے انہوں کا استاد کی ہونا وہ کڈا وڈا پاگل ہونا خدا دے بندے راسل حکمت مخافت اللہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حکمت دا مڈھ اللہ دا خوف ہے اللہ دا خوف اوسی تے عقل اوسی اللہ دا خوف نہ آوے تے عقل کدی آ سکتی نہیں لٹنا اے فل تے اے ٹوپیاں تے ٹوپ تے پوپ تے یہ تے بوٹ تے یہ سب یہ ڈرامے نے لٹن دے دہشت پاؤن دے دہشت گردی یہ دہشت گرد لوگ نے خوف پاک اسی نال جیندے پین جے گل انصاف تے آ جاوے تے کتیاں نال رہن کھوتیاں نال رہن بھائی مان نال پیار نہ اینا کھڑکا دی عقل کا ایک سوال دا تساں جا کے پورے افسراں تو ایکو سوال دا جواب لیاؤ کہ جے شیشے گڈی دے رنگن نال جرم ہے تے کپڑے ٹنگن جرم کیوں نہیں جے شیشیاں تو نہیں دسدا رنگے ہون دے تے کپڑے ٹنگے ہون پھر کدوں دسدا سمجھ آئی نہیں دعا کرو اللہ تعالی سادہ مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بندے ولی اکھا بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دلانا تے انا تے سادہ مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بندے ولی روکا کہتے سادہ علی جد خٹ علی دی ملی اوہ بندہ ہے آکے ولی جچو خٹ علی دی ملی مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بند ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے امید پیر دے جمنے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے خیرات اتنی اتنی چلی ساری کائنات ایدر پلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی اٹھ جاگی مسافر نندرایا تنو گھر دے پچھ لیا ونڈ رہے ہوں پیڑ نہیں پی ہوں ہاں جڑے تیرے تو وقت ماشا جدا ہونا گوارا نہیں سن کر دے تیری تکلیف ستم دکھ گوارا نہیں سن کر دے اے دے بے وفا آنگے نے چھتی کرو لے جاؤ ہون تو بے کدر پہ لگ دے آنگے نے کنے میں نے ایک حرون آباد علی پاسے میرا ایک بیلی راندہ ہے اندھو رشتہ دار سارے اندھو تو دین دی وجہ نال پرے ہو گئے پیو دشمن بن گیا سارے دے سارے چھڑی کھڑے وہ ان گھبرایا میں کہ نہ گھبرا بولیا اے سب منافق میں کہے تھے دے دکھے باز نہیں آندہ کیویں میں کہ تے موت ہوندی ہے سارے چھڑی کھڑے ہوندے آندہ ہاں تو میں کہ تو پہلو ہی چھڑ لے پیندا توجہ نہیں کیتی انہاں جو مڑ چھڑ جانا ہے تو پہلو آپ ہی انہاں نوں چھڑ لئیے تاکہ اے روندے رہن اساں ہس دے جائیے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ دلہن جڑی قبر والی سبحان اللہ او میرا رنگ بچا نا تاتی دلہن نے داخل ہے ہاتھ کچھ Thank you.